Sebe suresine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Sebe kelimesi, arkadaşlar, Sebeliler vardı. Bir kavim. Çok zengin bir kavim. Bu kavmin en önemli özelliği, gelecek ileride ayetlerde, en önemli özelliği ziraatın doruk noktasına ulaşmıştı. Yani bunlar dünya, bu zamana kadar gelen milletlerin, peygamberimize kadar gelen milletlerin ziraatın en iyisini yapanlardan biriydiler. O Sebe'nin, efendim, serüvenlerinin bir kısmını anlatacak Allah-u Teala burada bize inşallah. Fakat başlarken öyle başlamayacak. Başta bazı konuları ele alacak. Bazı peygamberler, Süleyman peygamberde, Davud peygamberden bir takım misaller verecek. Ondan önce de bir giriş yapacak. Tabiat olaylarından bir giriş yapacak burada. Kıyametten bahsedecek. Amellerin cezalandırılmasından bahsedecek. Allah'ın ayetlerinin aleyhine koşan insanlar nasıl birbirlerine yardımlaştıklarını, kafirlerin birbirlerine nasıl yardımlaşıp da Allah'ın ayetlerinin aleyhine harekette bulunduklarını anlatacak. İlim sahiplerinin neler yapması gerektiğinden bahsedecek. Bu birinci sayfayı anlatıyorum size, özet olarak söyledim. Şimdi biz ondan sonra peygamberlere geçecek. Ondan sonra Sebe'ye geçecek. Sebe toplumuna geçecek. İşte böyle devam edecek, gidecek. Toplumda zayıf insanlarla güçlü insanların, sosyal tabakalar arasındaki ilişkilerin nasıl olduğundan bahsedecek. Mal mülkten bahsedecek filan derken, böyle haktan bahsedecek, bitirecek. Hakla ilgili konudan bahsedecek ve bu süreyi bitirecek. Tahmin ediyorum ömrümüz varsa bu süre yaz tatiline kadar devam edecek gibi geliyor bana. Efendim, şimdi bu ayet, bu süreye Allah hamd ile başlıyor. Hamd. Şimdi ayeti mana verelim de sonra onu deşifre edelim. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve lehul hamdu fil âhireh ve huvel hakîmul habîr. Ayet bu. Mana şu. Elhamdu, hamd, lillahi, Allah'a aittir. Hamd, övgü yahut şükür Allah'a aittir. Öyle Allah ki lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard, göklerde ve yerde olan her şey ona aittir. Ona ait olan Allah'a, göklerin ve yerdeki her şeyin ait olduğu Allah'a mahsustur hamd. Ve lehul hamdu, yine hamd ona aittir. Fil ahire, ahirette de hamd ona aittir. Yani bu dünyada hamd Allah'a aittir, ahirette de hamd Allah'a aittir. Ve huvel hakimul habir, o hekimdir, Allah işini yerli yerinde yapandır. Habirdir, her şeyden haberdardır. Şimdi değerli kardeşlerim, böyle elhamdülillahi diye başlayan Kur'an'da 5 sure var. Birisi En'am suresi, birisi Kehif suresi, birisi bu, birisi Fatır, birisi de Fatiha suresi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladığımız. Dolayısıyla bu 5 sure hamd ile başlar. Ama çok ilginçtir. Bu hamd ile başlayan ayetler, o ilk ayetler birbirinden farklı mesajlar verir. Burada Allahu Teala'nın kainatın Allah'a ait olduğunu, Allah'a ait olduğu için hamdın ona ait olduğunu söylüyor. Gökler ve yer. Şimdi gidelim En'am suresinde ne diyecek bakalım. Kehif suresinin ilk ayetinde ne diyecek bakalım. Burayı zaten söyleyeceğiz, konuşuyoruz. Ondan sonra Fatiha suresine bir daha bir döneriz. Zaten yapmıştık onu ama bir daha. Zaten Fatiha suresini biliyoruz. Şimdi En'am suresinin başındaki ayeti kerime Elhamdülillahillezî, hamd o Allah'a mahsustur ki halakas semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yarattı. Burada dedi ki Sebe suresine ona aittir. Gökler ve yer ona aittir. Burada dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur hamd. Ve ceale'z zulümati ven nur. Karanlıkları ve ışığı yarattı o Allah. Yaratan Allah. Bu sefer burada karanlıklarla ışığı gündeme getirdi, nuru. Bu ayeti kerimeden. Şimdi demek ki bu ayetin, bu surenin başında hamd ile başlamış ama Allah'ın yaratma sıfatıyla karanlıklarla ışığı gündeme getirmiş burada Allah-u Teala. Bu sefer döndü Kehf suresinin başında, orada da Elhamdülillahillezî diye başlayacak şimdi. Nasıl başlamış? Elhamdülillahillezî. Hamd o Allah'a mahsustur ki enzele ala abdihi, kuluna indirdi el kitabe, kitabı ve lem yec'al lehu ibaca. O kitapta hiçbir eğrilik yoktur. İçinde hiç eğrilik bulunmayan kitabı kuluna indiren Allah'a mahsustur hamd dedi bu sefer. Bu sürede. Bu sefer eğitim kavramını gündeme getirdi. En'am suresinde, birinci ayetinde, yaratma ile, ışıkla karanlığı yaratmış olması gökte yerleri, o nedenle, o yaratma sıfatı nedeniyle hamd bana aittir, beni öveceksiniz diyor Allah-u Teala. Yaptığım yaratma olgusu ile bana hamd edeceksiniz. Burada ise, Kehf suresinin birinci ayetinde ise, kuluma eksiksiz böyle iveç, virajlar böyle olmayan kitabı indirdim. İndirdiğim için bana hamd edeceksin diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah eğittiği için bizi hamde layıktır. Eğittiği için. Bize kitap indirdiği için Allah'a hamd edeceğiz. Böylece demek ki arkadaşlar, bizleri eğiten hocalarımıza daima şükranı medyun olacağız. Bu Allah'ın koyduğu bir ahlaktır. Anlaşıldı mı şimdi? Benim hocamın hanımına ne dedim biliyor musun? Daha sırtımda taşımadım seni. Daha dün söyledim onun telefonda. Hocamın hanımına dedim ha. Teşekkür ediyor bana da yaptığım işten dolayı. Dedim daha sırtımda taşımadım ki seni. Demek ki nedir? Hala ben 53 yaşına girdim, hocamın ayakkabısının bağını bağlıyorum. Biz onlara şükranı medyunuz. Bu kürsüye Bayraktar Hoca'yı görüyorsunuz ama bu kürsüye Bayraktar Hoca'yı getirene kadar kaç tane hoca dert çekmiş biliyor musunuz? O adamlara şimdi şükretmek gerekmez mi? Ben buradaki gençlere söylüyorum, hocalarına dikkat etsinler. O hocalarımız bizim ruhumuza şekil veriyor. Ne demiş o meşhur, unuttum onu, Selçuklu kralı, padişahı veya ne diyelim ona, halifesi. Hocam babamdan daha yakındır bana. 16. asırda yazılan bir siyaset kitabında bu var ha. Hocam, babam bana bu dünyayı verdi, hocam ahiretimi verdi bana dedi. Kral. Selçuklu hanedanı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Doğrudur yani şimdi. Benim hocama, babam bana biyoloji verdi. Bu dünyaya getirdi beni. Ha? Ama benim hafızlık hocamı düşünebiliyor musunuz şimdi siz? Bana ne verdiğini düşünebiliyor musunuz? Ahiretimi vermedi mi? Yalan mı şimdi? Yani adam bunu söylemiş 16. asırda. Doğru söylemiş. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki bak, ben Allah'ım. Sana kitap indirdim ama o kitapta hata yoktur ha, böyle eğrilik meğrilik yok orada. O eğrilik olmayan kitabı sana ben indirdim. Viraj olmayan, viraj, düz gidersin. Bana o kitap seni düz getirir, hiç viraj yok. Tak dördüncü vitese git. Hiç şey yok. Viraj yok. Sizin kitaplarınızda viraj var diyor Allah-u Teala. Sallar seni, atar seni orada. Hah, burada ivecanın manası bu. Ben size böyle hiç virajsız kitap indirdim. O zaman hamde layıkım. İşte buradan şu çıkıyor. Arkadaşlar, hocalarımıza saygı göstermezsek Allah bizden inayetini keser. Hocalarımıza tapınmayacağız ama onlara sonsuz saygı göstereceğiz. Onlara şükredeceğiz. Onlar, çünkü hamd edemeyiz onlara. Hamd Allah'a mahsustur ama şükür hem kula yapılır hem Allah'a yapılır. Ama kula hamd olmaz. Hamd Allah'a mahsustu sadece. Şöyle diyor işte burada. Ha demek ki birinci ayette, bak teferruatla anlatıyorum size. Çok ilginç şeyler gezdiriyorum size Kur'an'da. Efendim, Bunu yapmak mecburiyetindeyim. Yani ben bunu yapamazsam neyin hocalığı var şimdi? Bu kürsüye niye çıkıyorsun sen? Bu kadar milleti burada meşgul ediyorsun ya. Oh, oh. Ha şimdi bizimkine gelelim. Burada da bu sefer göklerin ona ait olduğunu, ait olduğu için hamd edeceğiz. Şey suresinde ne demişti? Demiştik onu. Elhamdülillahi fâdırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin metnâ ve sürâde ve rubâ. Yezidu fil halkı ma yeşâ innallâhâ lâ kulli şeyin kadîr. Fatih suresinin başında da hamd bana aittir diyor. Niye? Gökleri ve yeri yarattım diyor bak. Melekleri elçi yaptım size. Ha. Bak sana o kadar değer veriyorum ki diyor ey kulum Allah. Allah diyor ha. Elçi gönderiyorum sana. Seni adam kabul ediyorum. Bir millet bir millete elçi göndermesi ne demek? Kültürel faaliyetleri yapılacak, çalışma faaliyetleri, ateşelikleri var filan ha. Ha ben de sana elçi gönderiyorum. Hem peygamber hem melekleri elçi gönderiyorum sana diyor. Elçi yaptım seni, değer veriyorum sana. Meleğim sana elçi. İşlerini çözecek, problemleri çözecek. Allah'la kullar alemi, beşeri alem arasındaki ilişkileri seçen büyük elçiler bunlar, elçiler. Anlıyor musunuz? Ha onun için hamde mahsusum diyor. Bir de Fatiha suresinde hamd diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olduğu için, Rahman ve Rahim olduğu için, Maliki yevmiddin olduğu için, yani din gününün, ahiretin sahibi o olduğu için hamd ona mahsustur. Böylece size şunu anlatmış oldum. Kur'an'da 5 surenin başında Allah hamd ile başlar. Bu hamdin o surelerin durumuna göre Allah-u Teala hamdın kendisine ait olduğunu söylüyor. Bir takım işleri yapıyor Allah-u Teala. O işlere göre hamd bana mahsustur. Demek ki bir şey yapmayan bir adama şükredilmez, övülmez. Bir şey yapan da mutlaka övülecek demektir. Ben yaptığım için, yarattığım için beni öveceksiniz diyor Allah. Bir şey yapan bir adam olursa aranızda, bir başarı gösteren bir adam olursa onu mutlaka öveceksiniz. Övülmeyen başarılar kopan gül gibi solup giderler arkadaşlar. İşte bizim Türkiye'mizin en büyük kaybı burada. Başarılı insanları bırakın övmeyi, bırakın ödüllendirmeyi, onları kıskanıyoruz, onlara haset ediyoruz, onları devre dışı bırakmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala vermez. Ve bu surelerin ahlakının dışına çıkmış oluruz. Allah-u Teala ne anlattık bugün? Bugün işte şeye başladık, Sebe suresine başladık. Allah-u Teala yeryüzüne gezip bir takım gözlemlerin yapılması gerektiğini söylüyor. Geçmiş milletlerin hayatını inceleyin diyor. Ve dedi ki Allah-u Teala, ve dedi ki sizin yaptığınız amelleri ben değerlendirseydim derhal, size bir mühlet vermeseydim dönüş yapmak için, yeryüzünde bir canlı kalmazdı. Zahır kelimesini kullanıyor. Zahır sırt demektir. Yerin üstü demektir. Yeryüzü.